odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3, odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji już po rozmowie. Tematem była m.in. sytuacja wokół Ukrainy. Niemal 700 cudzoziemców zostało deportowanych z Polski od sierpnia, informuje Straż Graniczna. Obowiązek szczepień przeciwko COVID nie uderza w wolność obywatelską. Tak o nowych obostrzeniach mówiła w Trójce jedna z posłanek Lewicy. Zakończyła się wideokonferencja prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina, informuje Biały Dom. Przywódcy USA i Rosji rozmawiali przez 2 godziny, przede wszystkim o Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji rozpoczęła się o 10:07 czasu waszyngtońskiego, czyli o 16:07 czasu warszawskiego. Joe Biden rozmawiał z Władimirem Putinem w sali konferencyjnej Situation Room, czyli centrum operacyjnego Białego Domu, w którym znajduje się sprzęt umożliwiający zaszyfrowaną komunikację wideo. Służby prasowe Białego Domu poinformowały, że rozmowa Biden-Putin zakończyła się o 12:08 czasu lokalnego, co oznacza, że trwała 2 godziny i 1 minutę. O przebiegu spotkania jeszcze dziś poinformować ma dziennikarzy doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Joe Biden ma dziś wziąć udział w kolejnej telekonferencji z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, z którymi rozmawiał także przed rozmową z Putinem. Biały Dom poinformował, że w najbliższych dniach prezydent Biden ma także telefonować do prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W komunikacie po zakończeniu rozmowy napisano, że prezydent Biden wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i europejskich sojuszników dotyczące eskalacji rosyjskich sił otaczających Ukrainę i jasno przekazał, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odpowiedzą silnymi gospodarczymi i innymi środkami w przypadku militarnej eskalacji. Straż Graniczna informuje, że od początku sierpnia zostało deportowanych 687 cudzoziemców. Zostali przekazani do krajów pochodzenia oraz do innych krajów. Część cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę, została odesłana do państwa, z którego przybyli. To w ramach readmisji regulowanych przez umowy międzynarodowe. Było to przekazania do państw członkowskich w ramach readmisji do państw trzecich oraz poza readmisjami. Mówiła rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. W sumie deportowano 687 osób. Największą część tej grupy stanowią obywatele Iraku. Od początku sierpnia przekazaliśmy 150 obywateli Iraku, w tym 81 do kraju ich pochodzenia, czyli do Iraku, oraz 74 do innych krajów. Do krajów pochodzenia odesłano łącznie 388 osób, do innych krajów 299. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W ośrodkach strzeżonych przebywa ponad 1800 osób. Jak poinformowała rzecznik Straży Granicznej, ponad połowa z nich ubiega się o ochronę międzynarodową w Polsce. Od 1 marca obowiązek szczepienia przeciwko COVID zostanie nałożony na nauczycieli, pracowników systemu ochrony zdrowia i mundurowych. Posłanka Lewicy Paulina Matysiak mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia, że obowiązek szczepień przeciwko chorobie wywołanej przez koronawirusa nie uderza w wolność obywatelską. Wszystko byłoby pięknie, gdyby faktycznie to działało tak, że chorowałyby tylko osoby, które się nie zaszczepiły, które świadomie podjęły taką decyzję. Żeby powstrzymać pandemię koronawirusa, potrzebujemy jak największej liczby osób, które będą zaszczepione. O obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i mundurowych poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Od 1 marca będzie to szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy spełnienia warunku pracy, powiedział. Wcześniej Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej powszechny obowiązek szczepień przeciwko COVID dla dorosłych. Dzisiaj minister zdrowia ogłosił też nowe obostrzenia w walce z COVID. Od 20 grudnia do 10 stycznia w szkołach prowadzona będzie nauka zdalna. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i sale taneczne. Obniżony zostanie do 30% limit liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych. Dotyczy to restauracji, barów, hoteli, kin, teatrów, kościołów czy obiektów sportowych. PKN Orlen podpisał umowę inwestycyjną z Synthos Green Energy, spółką współpracującą w ramach partnerstwa strategicznego z Hitachi i polskim koncernem naftowym. W ten sposób powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy, której efektem będzie powołanie podmiotu, który zajmie się rozbudową technologii jądrowej i budową małych oraz mikroreaktorów atomowych w Polsce, ogłosił prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek.

Senses Walking Over Time. No i teraz sobie troszkę więcej pogadam. Tu program trzeci Polskiego Radia cały ten rok. Oczywiście XTC. No i sporo wspomnień związanych z tym zespołem. Od razu widzę Grześka Ciechowskiego, bo wielokrotnie jak spotykaliśmy się, czy w pociągach, czy gdzieś w czasie koncertów, zaczepiałem Grzegorza właśnie w sprawie grupy XTC, ale on nie ukrywał tego. Był pod wrażeniem tej grupy Andy Partridge, śpiewający gitarzysta, kompozytor, zespół, który miał wpływ na Republikę i na wielu innych wykonawców. To ciekawa grupa, bo na początku lat 70. powstała, więc w czasie tej fali pub rockowej, w Swindon dokładnie, i początkowo pod nazwą Star Park, potem z kolei Helium Kids, a dopiero później już pojawiła się ta nazwa XTC. Andy Partridge i Colin Moulding, tych dwóch panów, kierowało grupą i proszę sobie wyobrazić, do 92 roku, bo w tym czasie zespół funkcjonował, 10 albumów pojawiło się na rynku, no i każdy z nich był bestsellerem. Piosenka Senses Working Overtime z roku 1982, no to wtedy właśnie rozkręcała się Republika. W listopadzie 81 ten festiwal grup nowofalowych w Odnowie, no a potem już poszło. No dobrze, pozostajemy w Anglii i dalej sobie powspominamy. Tym razem formacja Motors. To z kolei Londyn, też lata 70. Zespół, który zdecydowanie opowiadał się za pub rockiem, nigdy nie zbliżał się stylistycznie do punk rocka, ale z kolei był akceptowany w środowiskach punkowych. Bardzo zawodowe granie, świetne produkcje, melodyjne kawałki. To proszę bardzo, teraz przykład. To był rok 1978. Forget About You, grupa Motors. Trójce. Motors z Londynu, lata 70. Tak jak na razie, to tak jak w tej legendarnej, kultowej wręcz rewi piosenek Lucjana Kydryńskiego. Stara historia, stare dzieje, wspaniałe to były audycje. Proszę Państwa, koledzy są najważniejsi, to wiadomo. I teraz sobie przypomnimy zespół nasz, rodzimy. Do tego jeszcze powiedzmy, że warszawski. Początkowo to był rok 1976. Grupa nosiła nazwę bardzo romantyczną Upadek Komunizmu. No to siłą rzeczy musiała być w głębokim podziemiu ta grupa w undergroundzie. No a potem już pojawiła się ta nazwa później, jak już z samej nazwy wynika, Werwolf 77. Taki punk czadowy, hałaśliwy, prześmiewczy bardzo i no i cała masa fanów do dziś, bo dostaje sygnały właśnie z prośbami o to, aby ten Werwolf pojawiał się w całym tym roku. No to proszę uprzejmie, koledzy są najważniejsi w Trójce. Na antenie trójkowej, a w latach 2000 to tak się pojawiały przy okazji panów grających nazwy typu Beton Boys, Kwiaty w Butonierce, co tam było jeszcze, Stefek Burczymucha, Syn Wieśki i jego banda. O, no dobrze, no to na razie zamykamy sprawę Werwolfa, no a przechodzimy do historii muzyki. Poważna sprawa. Lou Reed za chwilę. Ktoś pyta, jak to Lou Reed w takiej audycji cały ten rok? Proszę Państwa, no przede wszystkim jeden z prekursorów, protagonistów punk rocka, to wiadomo. W podstawówce o tym mówiono, Velvet Underground z Johnem Cale'em, no potem długa historia, różne światy dźwięków związane z Lou Reedem i praca z Davidem Bowiem i nawet płyta z Metallicą i protopunk i glam i eksperymenty i art rock i glam rock. No długo, długo do rana można było opowiadać Lou Reedzie. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć o takim magazynie Punk Magazine. To były lata 76-79, 3 lata Nowy Jork. Towarzystwo związane z tym magazynem spotykało się w CBGB, w tym nowojorskim klubie.

płyty Ministry. Proszę Państwa, program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy jakoś tak mniej więcej na półmetku, 20:33 minuty prawie. To wracamy do naszych i to będą jeszcze do tego Czerwone Świnie. Tak nazywa się zespół, orkiestra, grupa. W skład bardzo ciekawy, bo jest pan dramaturg w składzie, jest pani reżyser, jest na przykład Tomik z Hołka kiedyś i jeszcze. No nieważne. Ważne, że są Czerwone Świnie i utwór będzie zatytułowany Punk is Dad. Nie Dad, tylko Dad. Chodzi o tatusia. Punk is Dad. Czerwone Świnie. Odezwały się Czerwone Świnie, Punk is Dead. Rocznicę mamy. No w Trójce staramy się, zwłaszcza w tej audycji, cały ten rok wyłapywać, co się wydarzyło w historii dobrej muzyki. I tu mam datę 12 grudnia 1980 roku. No to jest rocznica. Proszę Państwa, ta niezwykła płyta zespołu The Clash Sandinista ukazała się właśnie tego dnia, 12 grudnia. No niezwykła, bo to takie pożegnanie Clashów z punkiem, otwarcie na no, przeróżne gatunki, dub reggae, folk, blues, hip-hop i co tam jeszcze, i calypso, soul, gospel, cała masa materiału. 2,5 godziny materiału, no, na 3 płytach. To był szok, to było wydarzenie, o tym się dużo mówiło, pisało, część słuchaczy zachwycona, reszta zdezorientowana. No to co? Przypomnijmy sobie kawałek Sandinisty właśnie, grupa The Clash w utworze Hitsville, UK. Down the line. 41 lat temu ukazał się album Sandinista. No to teraz w Trójce będzie glam punk, tak z tym gatunkiem łączony zespół D-Generation, też równa rocznica. Ile? 30 lat temu zespół wystartował w Nowym Jorku. 4 albo 5 albumów w dorobku. Hatred, tak nazywa się utwór zespołu D-Generation. Bye. Generation w trzecim programie Hatred. Proszę Państwa, był Nowy Jork, to teraz będzie Jelenia Góra. Fort West koncertuje, ma się dobrze i sobie przypomniałem o takim pierwszym wydawnictwie, kasecie sprzed lat 30, prawie punk and roll grupy Fort West. I na tej kasecie taki utwór Krzyk jest, no te 30 lat temu się pojawił, ale mamy nową wersję. Cichy Rob Silent zrobił nową wersję tego utworu i teraz mamy Krzyk, nowa wersja Fort BS. No to teraz Lubin. O, Lubin. Z czym się kojarzy mi Lubin? No z Zagłębiem oczywiście Lubin, ale i z rewizją. Tak jest, zespół spod znaku. Oj, z Lubina orkiestra i będą Wikingowie. Panie, panowie, rewizja. Rodzeni na skałach, tam gdzie się świat kończy, synowie Odyna. twarze pocięte przez mrozy i wiatry, a w piersi gros całej niejednej krwi. I jeden sen, i jedna myśl, za złoto, za chwałę walcz albowski. I krzywne spojrzenia i serca ze stali budziły panikę, śmiertelny strach. Kobiety i skarby siłą zabierali, a reszta płomienia, a reszta w piach. I jeden sen, i jedna myśl, za złoto, za chwałę walcz albowski. Albo zgiń. Postraszyli nas Wikingowie, grupa Rewizja. No i w ramach audycji cały ten rok odbywa się właśnie rewia polskich przebojów. No i kolejna polska grupa, aczkolwiek ma nazwę angielską i powstała na Wyspach Brytyjskich, dokładnie w Irlandii, w mieście Cork. Zespół nazywa się Fight Your Fear. No to taka super grupa. Punkowcy, którzy wyjechali właśnie na wyspy, zeszli się, stworzyli orkiestrę, prowadzi ją Jesz, czyli basista kiedyś u Włocha tego grający, i teraz właśnie Fight Your Fear w utworze Odrzucam. Zakładam.